gdzie jesteś raz na tym świecie. Sprawdź 1-8 grupę, którą prawda niesie. Pamiętaj dobre chwile i wyrzuć swe momenty cały czas przed siebie, omijając zakręty. Tylko ty i te kilka lat, które jest przed tobą. Twardo stoisz na nogach, wchodzisz z uniesioną głową. Przegrywasz wiele razy, lecz tak to ustawione. Po to się urodziłem, żeby stać tu z mikrofonem. Wykorzystam każdą szansę, aby spełnić swe marzenia. Mało czasu pozostało, wszystko tak szybko się zmienia. Nie oglądaj się za siebie, to co było przeminęło. Jeszcze wiele przed tobą, jeszcze nic się nie zaczęło. Jeszcze wiele lat przed nami, zobaczymy jak to będzie. Przecież życia nie spędzę cały czas na kolędzie. Wiele rzeczy spróbowałem, jeszcze więcej chcę spróbować. Walczę z życia problemami, głowy ja nie będę chować. Jestem jednym z tych chłopaków, którzy mają swe zasady. Postaw na nas, a nie przegrasz, zamykamy już zakłady. Czasem są takie dni, że już widzisz własną zgubę. Dzień za dniem cię pogrąża i wystawia cię na próbę. Do góry podnieś ręce i powiedz, kto jest lepszy. Przeżyj życie swe dobrze, bo tak łatwo wszystko spieprzysz. Szukaj swego życia celu i miej przyjaciół wielu. Oni zawsze ci pomogą jechać właściwą drogą. Raz tylko na tym świecie jesteś, więc przeżyj życie swoje jak tylko zechcesz. Iść do przodu i nie oglądaj się za siebie, bo nie patrząc za siebie dalej dojedziesz. Raz tylko na tym świecie jesteś, więc przeżyj życie swoje jak tylko zechcesz. Iść do przodu i nie oglądaj się za siebie, bo nie patrząc za siebie dalej dojedziesz. Teraz widzisz, że bez sensu jest czekanie, wciąż mówienie, co ma się stać, to się stanie. Swoich łez po raz kolejny wylewanie, tak uparcie, wciąż na nowo próbowanie. To wszystko teraz kończy się, to wszystko teraz przestaje męczyć mnie. Bo wiem, że w końcu trafię w takie miejsce, w miejscu tym będę zupełnie sam. I padnie pytanie, jakie wspomnienie mam. Nie chcę wtedy ściemniać, wymyślać, kombinować. Nie chcę wtedy ubierać piękne słowa, chcę wykrzyżyć prawdę, nic po kątach nie chować. Że chciałem tylko żyć, a nie wegetować. A nie wegetować, a nie wegetować. Było tyle momentów, w których czułem się szczęśliwy. W tym miejscu jak niebie, szary człowiek poczciwy. I prosiłem na kolanach, niech to nie kończy się. Ale było inaczej, znów rozczarowało mnie. Teraz wracam do przeszłości, odradzam się na nowo. Czekam, co przyniesie życie, walcząc z uniesioną głową. Dostałem szansę i nie mogę jej zmarnować. Ciągle szukać sensu życia, karty losu znów tasować. Myśleć o tym, czy wszystko uda się, czy wyjdę na prostą, czy pogrążą mnie. Nie chcę bać się ciszy, którą wokół siebie mam. Nie chcę bać się myśli, wśród których jestem sam. Nie chcę wciąż marnować czasu na marzenia niespełnione. Chcę zachłysnąć się życiem, moja pieśń na mikrofonie. Raz tylko na tym świecie jesteś, więc przeżyj życie swoje jak tylko zechcesz. Iść do przodu i nie oglądaj się za siebie, bo nie patrząc za siebie dalej dojedziesz. Raz tylko na tym świecie jesteś, więc przeżyj życie swoje jak tylko zechcesz. Iść do przodu i nie oglądaj się za siebie, bo nie patrząc za siebie dalej dojedziesz. Raz tylko na tym świecie jesteś. Od życia co swoje bierz. Nasz czas jest teraz. Od początku żyję tu, gdzie te historie się toczą. Od życia co swoje bierz. Każdy z nas wybiera swój kierunek. Od początku żyję tu, gdzie te historie się toczą.